la justice de la foi. Yo mon dimi, frère à Christ, sœur à Christ, basalia zambe oro, bino bandimi, ba frère à Christ, ba sœur à Christ. Bino basalia nzambe o Mokanda na yawe elobeli biso boye oyayambi Yesu yende razwi la vie nde kokondima Yesu Kristu na maloba na yote yamba mwana na nzambe o Zoto na yo mobima, pesa ye motema, azwa resika, to mampolo kutu alobi, Christ e ma vie. Me bien aimé, frère à Christ, ma bien aimé, sœur à Christ. Ndeko na ngandi malelo lobiko e Ozwi na koyamba Yesu na bina yo Ndeko na ngandi malelo lobiko yo Ozwi na koyamba Yesu na bina yo Fongola Biblia ra na mokanda na Yohani e Du serete verse lise La parole de Dieu est la vérité. Ne contemple sous na mokanda na malako e chapitre 16 verse 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Bako benga na milimo, mabeo Bako la bana minoko royone, yasika Bako kanga banyokwe, na maboko Atabatia poison na kombo na yesu eko simbateo Bako tia maboko, na babeli Malade mpe eko sila Eko zala na kondimae, epa ina nzambeo Fua eko laka, nalilo batoko liakae Manso toko yo kaka, e utaka kaka na maloba Ya nzambeo La fua vien de se konatara vien de la parole de Dieu De konzala na kondimae, iya balamao, zambe ya benga kaye, tata na biso nyoso, po atondi samaka na kondimae, nalilo bana zambe o. Abraham azwaka mwana na ye, nambula santa, promese zambe ya pesaka, ye atiaka se kondimao. Abraham atalaka kutu zato na yete Ye aposa na kara Akama kine mpaka u matonga ki se konde mae nalilo bana zame o zame oyo apesa kabomoi nabawa zame oyo asepisa Yesu Kristo we zame oyo alingi ngai na yo na ye Mazwaka mwana na mula karama promesse nzambe ya peresaka ye atiaka se kondima apra matalaka kutu zoto na yete ye abosa na kara akoma kinde kokoe matonga kise kondima alilobana yawe zambe oyo apesaka bomoi na bawa Zambe oyo asefisa Yesu Kristo we Zambe oyo abenga ngai na yo na ye Mina kanyo sore kote tola Iende mokonzi na barakonzie